أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم دنن فدرس كلمرني دداغ السورة نمانو تكتل كيش فقول دداغ الحمد لله فسر الور فطول قرآنو كيلي كيلي جوي سورة الفاتحة ده سورة ده فاتحي دي نو هر صورت خپل ځان ته نوم لري په قران کې دا صورتونه ذکر شوی دي د دوی نومان چې گای گای د مضمون اخسته کیږي گای گای د دې صورت نوم الته د یو توري سخته کیږي په قران کې الته راغلی لکه اوس د مثال په تور دا په شی صورت چې دلته لیکل شوی دی په جبل مخ کې دا غو نوم دی سوره البقره معنا څه دا هغه دغه نوم چې دی چې دا بقره ده دا نوم د هغه توري څخه اخیستل شوی دی په دغه صورت کې یو ځای د بني اسرائیل غوا د هغې قصه ذکر شوی او نو هغه ځای چې دی نقشه در وایخسي برای پر دې صورت کښې شوه چې سورة البقره څه معنی د قرآن هغه صورت چې هغه د غوا کیسه په کښې کې راغلی کنې داسې نه دی چې په دې ټوله صورت کې یوازې د غوا کیسه ده د خدای در بعد احکام خودونی مې سفاري کیږي لیکن دغه تور یې د نقش په توګه راواخیستی چې هغه صورت چې دغه تور یې په کښې کې راغلی دی گای گای د مضمونه واخیسته سي لکه دغه د الحمدلله صورت چې تاسې وګورئ تر الاغدالین پورې د الفاتحې توری نسته په کښې لیکن خو د دې مضمون داسې جوړ دی چې د ګرد قرآن کریم افتتاح په دې سره کول کېږي شروع یې په دې کول کېږي فتحه دا شروع کولو ته یا خلاصولو ته چې دروازه یې د یو شي خلاصه کړي وایي فتحه یې ورله ورکړله نو دا هم فاتحه ده د قرآن کریم دروازه پر سړي راخلاصوي کیدای شي په خبره تاسې وسپوهېدلی شئ نو دا صورت یې ځکه پرېښی دی دا صورت د دې د یو آیاته اخیستل شوی دی چې هلته ټکی دا لفظ ذکر شوی دی که د مضمونه دا د مضمونه واخیستل شو مضمون یې ټوله دغه رقم دی نو گای گای مال د صورت نوم د هغه قرآن کریم په صورت کې چې ته وګورئ په خپله ټکی دغسې ذکر شوی د هغسې توري لکه د البقرې توري چې په سورة البقرة کې راغلی دی یا مثال په تور د تبارک الذی نوم چې دی سورة ملک دی خو هلته د ملک توری په کښې کې راغلی دی چې بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر چې هغه صورت چې د ملک توری په کښې کې راغلی دی گای د مضمونه ده هغه د مضمون رقم دی نو دې ته فاتحه ولې وایي دا د مضمون په لحاظ مال د ګرد قرآن کریم څه چې مضمون دی ټول په دغه کښې خلاص دی لکه د مثال په تور موږ مثال درته ویلی سو یو زوڼه ده باره موږ وایي په دې زوڼه کې جوړنګ هم پروت دی ګلان هم پراته دي هندوانې هم پرتې دي بابا ته وادونه نه کوي زوڼه دي اوس بیې درجه به لاندې کړم زه هم چې درجه به یې لاندې کړې د غو نه غټ د کې په مځکه کښې کښېږده چې دی یا پلار راشین څه سره کش دي ولې چې هندوانې هم ووینې ګلان هم ووینې جوړنګ هم ووینې الحمدلله د قرآن کریم د پاره لکه زوڼه دا رقم ده په دغه زوڼه کې به د جوړنګ هم راخلاص شي بره به هغه ګلان هم راخلاص شي هغه میوې به هم راخلاص شي ټول مضامین د قرآن کریم چې بېرته دغه ځای ته راجع کېږي که خپله الحمدلله ته وګورئ دا اووه آیاته ده دا څلورم آیات خو نو مابین څو چې درې دې خواته کېږي درې دې خواته ایاک نعبد و ایاک نستعین دلته په ده کې بیا په زوڼه کې په دا مابین کې دغه ځای ور واچوه د څه دپاره چې د ګرد الحمدلله هدف هم دغه دی دغه یې هغه زړه دی د څه چې کتابو نزول چې سوی دي دغه دپاره سوی دي چې خلک ووایي په عقیده کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین الله پاک مرسته مستا څه غواړم د بل چا څه ولا کوم الله پاک عبادت هم تا ته کوم بل خبر د چا دپاره زه عبادت نه کوم غیر الله ته عبادت نه کوم د ګردو کتابو چې نازل سوی دي هدف یې دغه خبره ده چې الله و انسان پر لوس انسان ورس خپل رب پیدا کی نو زما خبرې ته متوجه شواس چې مال د ګرد قرآن او د څه چې آسماني کتابو د انبیاو د رالیږلو هدف خوم دغه دی چې خلک ولاړ سي خپل رب وپیژني که ته ودان هم د خلکو څه پټه ده که پټه نه وای خلکو به د غویو عبادت نه کولی خلکو به د لمر عبادت نه کولی خو د هغه خبره کې خلک ورته لاره ځنې ورکه شوې ده نو دغه مرکزي ټکی د قرآن د ټولو سورتو دي که قصې په کښې کې راغلي دي که مثالونه راغلي دي پایه دغه خبرې ته درېږي په الحمدلله کې هم د هغه خبره ذکر شوې ده او په مابینځ کې دغه ځای ور واچو اصلي مرکزي ټکی چې دی هغه دغه دی چې انسان دې خبرو ته متوجه شي د کتابو یوازې ویل نه دي چې سړی کتابونه وتړي لنګوټه وتړه خلاص خبره دی چټي شو نه نه چې دا وار د وار زده کوي د عمل دپاره به روان وي چې زده دې کړه هم بیا به د عمل دپاره د عقیدې د تصفیه دپاره هدف دغه شی دی چې انسان په خپل ټوله زندګي کې د خپل تعلیم په ټوله سلسله کې دې ته متوجه شي. نو د دې په فضیلت کې د الله رسول ویلي دي باره وایي په تورات په انجیل په زبور په قرآن کې په قرآن کې نو د دې څه ماسیه وه د دغه سورت په مصر نه دی نازل سوی څه چې کتابونه پخوانی نازل شوي یا خپل قرآن ته وګورئ چې دا ځینې وباسي د دې مثل بیا نشته پکې ښه ها چې اوس په قرآن کې درج کړو برابر دغه نه ده الحمدلله یا د دې څه ماسیه وه په ګرد قرآن کې د دې مثل نشته. نو ګور هغه څه چې آسماني کتابونه دي خپل دغه کتاب په هغو کې به د دې چې مثل نشته خو مرمدار ده دغسې د فضیلت وړ شی ده. نو نومان یې ځکه ډېر سوي دي تفسیر قرطبي رحمة الله علیه هغه کې تقریبا د دې دولس نمبر راغلي نور کتابونو شل و ډېر څلوېښت ته رسولي دي د هغه مهم دولس راخص چې ما د هغو دولس څخه بیا څلور راواخیسته چې فقط د نمونې په توګه پیش شي هېڅ خو نو برا د تفاسیر و خبرې خو ډېرې اوږدې دي د دې علمي تحقیقونه. نو یو خو دا فاتحه نوم سونه چې دا فتح و خلاصون د قرآن راولي شروع په هغه راولي او یا چې قرآن شروع کوي څوک لیکي ام بیا د دغه ځای ولیکي که د قرآن کتابت یې کوي تلاوت یې د دغه ځای څخه شروع کېږي او بل د لمانځه فتح هم په دغه راځي د لمانځه خلاصوالی په دغه راځي چې هر رکات ورپورته کېږي د الحمدلله څخه چاره نه لري وایم اوس په نورو کې بدلون راځي الحمدلله چې خلاص اسوې ورځ لم ترکې په وایم بل ورځ قل اعوذ برب الفلق وایم بل ورځ ناس وایم بل ورځ بل الحمدلله څوک نسي بدوله چې زنه الحمدلله نه هم زبر سوره الحمدلله پر ځای وایم. نو د لمانځه شروع وکړي پر دې موقف په دغه په دغه ډول شروع کوي حرکت کې شروع کوي د جنس شروع کوي نو په دغه د فاتحین هم سپه درې واجبات دوه امنوم د الشفاء سوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل چې دغه فاتحه الكتاب ده شفاء ده د هر مرض ده پر یو د مرګ علاج نه پکول کیږي د هر مرض ده پر هر مرض څه معنی قلبي مرض یا دی چې په زړه کې مرض ده چا موجودی د اسلام په باره کې سوالونه ورته متوجه کیږي شکوک و شبهات ورته پیښیږي یقین برابر نه پیغمبر علیه السلام دی الحمدلله سم زده کی دی په والا چې هغه شکوک د زړه څنګه د اوس پر دې یقین سي چې د الله عز وجل سم سیاب ورته د عبادت ورنه دي او د جهان تربیته به چا په لاس کې دنه ده دا شکوک و شبهات چې د معنوي مرزونه دي دا په ایست کیر د ظاهري مرزو د پاره چي دي هم دا د پاکي د علاج کی مګر و هغه خارق العاده دي خارق العاده کار او هغه چاته ویل کیږي چې گای کیږي گای نه کیږي وس ډوډۍ ده دا خارق العاده نه ده دا الله ده دغه د پاره جوړه کړې ده چې سړی اوخري په مړیش مګر خارق العاده کار به گای گای داسې وس سړی به بس سر قانون سپیری کې نه به په مړیش ګوره په اسبابو کې چې عادتا د یو شی د پاره جوړ شوی پوغو کې گای گای خارق العاده عادت خارق العاده خارق معنی چرون کې د عادت پر خلاف باندې یو کار وسی ورس وځون کې دی ارڅ وکس وځي مګر الله یو وخت دا غوړ چې وځل جنا کور ابراهيم عليه السلام ورواچه او نس وځي دا خارق العاده کار دی یا یوزنی اولیاء ذاکرین دي دا غره کم دي اور وته ونه سنې اخلي ګرځي نیو لرشته سوځي کالی نه سوځي چې وځي خارق وای جادو دي جادو نه دي دا خارق العاده په یو انسان کې دی او کمال ځان ته حاصل کړی دی هغه دی دا کرامت ښکاره کوي. نو خارق العاده کارونه دا غسې چې اسباب گای معتل سکار نه په دا قران کې چې بیا دی د د نزول د دې د پاره نه دی سوي چې مخه به تعویز خلک ځینې کې دم پکې خو کچا په وکی علاج پر بنا کې د خارق العاده کړ نو خود به گای دم سړی پر چاو کې هغه به نسی جوړ بل ورځ پر وکی په غړي جوړ شي ولی خدا خارق العاده دی عادتا د دغه د پاره نه دی الله په دغه د نه پکې چې ګرد مر علاجونه پکې چې برای خلک د قران قرض غلطي د قران کریم هدف غلطي برای ما څه عمل نه غواړي بس دغه تعویزونه لیکل راځي غواړي دا گای گای کیږي چې علاج پکې حتما نه دي چې ما خابه پکې خود کوم مرض علاج پکې پیغمبر د هر مرض علاج پکې یو د مرګ علاج نه پکول کیږي کله یې سپه خبرم ته سپه دی لیاس نو په دغه دې ته سوره الشفاء وای چې د هر مرض کا معنوي مرض ورې دغه خو ګارانټي ده شفاء ده چې څوک سر په خلاص هغه چې مال شکوک او شبهات د ایمان په مسلې دا ظاهري مرزونه چې ته به د سر درد دي سرطان دي فلان او فلان دي د دې د فارم د هر مرض شفا پکې خو عادت نه ده چې هر وخت پکې یو وخت یو وخت پکې دا کار ځنه اخته کیږي نو بل نوم د دې چې دي الرقيه ده رقيه دم ته وایي چې د سړي چې دم وایي شفا ده دا وایي پرې شو ورسوي دا به د دې د پاره پرې شو ورسوي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام په یو سفر تل دا سفر د خوا سره روان پر یو کلی باندې را لنیزې د کلی سره واړ قافله دا غږی خلک دې مجاهدین جره را واړ دلته بارد ډوډۍ وشي تنظیم نسته برای د کلی څخه درخواست وکړي چې موږ داسې مسافر راغلي چې د کلی سره د کلی سره موږ جدي دلته اړولي دي که زموږ یو میلمه پالنه وکړي ډوډۍ راله راکړي دي خورجې غوښه نه غوښتي چې فقط هغه ستړیا مو په راپسې نس مو ورشي ډوډۍ هغه بره چې موږ د عربیانو ته ډوډۍ نه شو کولی معنه راسېږه دې صبر وکړي کښېنست ماښام دې دا خو د کلي کې بیا د کلي مشر هغه ملک چې ورته وایي زموږ ورته سپیشیلا چیرمن ورته وایه خو دغه دې لړم خوړلی لړم چې وخوړه د دې یا خپلې ټوټکۍ چې زده وی یا د اناګانو د خولې څخه یا د سپین ږیرو د خولې څخه چې کوم علاجونه و هغه یې هم وکړه د دوی سره چې کوم دمونه و هغه یې هم وکړه مګر خدا چې د کلي مشر دی ګرد کلي نرو ښځه په ولاړې ولاړې چې پلانې خانه کداره کړ تکه چې ګرسره نه کړ برل تیس دغه مسافرو ته ورسې په دوی کې به یو څوک نه وي ادا دې چراله برای ورته وویل په تیس کې داسې یو دم والا څوک شته که نشته ګورې د دې څه دا معلومېږي چې دا دم د وخت څخه را روان په دې کې یو صحابي دی رضی الله عنه هغه بار ویل چې زما دم شته دی مګر اوس ما دم نه داسې ملک نه دی چې تاسو ډوډۍ نه راکوله دونه قدر بخیل خلک یاست چې زما سره قرارداد ورکړي تر هغه وخته زه ولاکه در سره ولاړ سم ولاکه یې وکړه اخر څونه چنیس چنی چې دی هلته په بخاري شریف کې راځي یو پارک څونه پارک نو د سرایي خلک شپانه سره چې گزاره کړي مالمیر چې پارک څو ته ویل کېږي غټه رمه نه دی یو پارک قدر چې دا نو کېدای شي سل یو نیم سل دوغره برای چې دوغنه په سوله رانه کې دم نظر باندې کوم دی خو مجبور ملک کاکا د غاړي ابر رزه سیر ا دې ور سره ولاړی اله کې دم پرو کې هغه د سپه د سي دار کم ولار شه د مخ خلغه کې واده چې ولار شه بل قرار قرار شي په پښتانه وای براوي اسمان پورته مزه کښه ته سول سترګې ورونې شي وي جوړ شي ښه رستي دوه لازمه حق نو خلق پر عادت بیا ټینګو برای خپل یو پاکستان ورځل خپل داری وایي چې وراله یې اصحاب ورته په ځان کې سره کوم چمو دا نور تاریخ راکه که مشتم دور لا که یو تلاشی ورکه متوده چې پلا در رسول الله سلام او ورسې چې د نبی علی صلاتو و سلام حضور مبارک تر اور رسیدل شنو ور سره چې دا مو د کمی خواره وسه قصه ورته وکړه چې دا سپری وکړي رالو د کسال په ماته د تور په تفصیل یو پیغمبر علی صلاتو و سلام ورته ول و ما ادراک انها رقیه په پتا ته بیا دا و چا وشول چې په دې د ممکن کې تور زما په ذکر او ګرځیدل چې تور مبارک سورته چې پر بیا ګوره در عقیده هم الته اړه لري خلق نه وای شوی بازی د پیره د کتر یقین د دخپل په خپل دم یقین جوړ چې دا کار کوي نور ما پر ویل غاله پاک جوړ کړي نبی علی صلوات و سلام ورته او قران په دې ډیر ارزښت چې تا پر د باندې اجرت واخسي د قران تلاوت نه یادي د قران علاج دی یو خبره سره جلاک پر تلاوت څوک ته چا سم مزوري نه اخس نه اخسلې چې زه د تر صاحب د پر قران شریف په برمه ته مزوري را پر دې نه اخسته کیږي یو تعلیم دی چې زه ته قران در شې په داتور کې سر د خلاصون پر دې مزوري د اهل اسلام به سره راوځي ته نه پر دا جایز په واسه ستاسو لپاره وخت کاژم وخت را د خپل ولزي څخه را مختصوم را جلا کوم او بیا ته په د اشیانو په یوم ځکه لاوته سبب د لپاره نه کوم شوونه درته کوم هغه لکه بل کسب چې ورته شي پر دې شوونه باندې بیا ته اجرت سیری اخستل کی پر استعلاج استعلاج دا معنی د صحابي چې د پر د الحمدلله پر ویلو چې په سبب د تلاوته و مره مزدوري وره بیا پر علاج په دغه ستا علاج کوم لکه ډاکټر چې په دا ګوري علاج کوم دغه نه پیس برکه کنه ځنه در شي ما ګوري نو ګوره علاج کول جلادی او تعلیم کول جلادی پر دې دواړو مزدری تنخواه سړی به قرارولی سي یو کده ثواب په نیت تلاوت چې سړی کوي هغه خو نو ثواب بیا نه شي مزدری سونو بارت پر هغه چې باندې دی مزدری بیا نه سي اخسته کده ثواب په نیت وای او په دغه دوه نیت اخسته سي نو دا یو اصل اساسی جوړ شو نو بل نومه مور صورت رقیه ده د دم صورت ولې هغه واقع عام د بخاری شریف تر ته نقل کړل بل نوم د دې چې دی صدرم تعلیم المساله د سوال د غشتلو د شې د غشتلو د دې د پاره د ترس شوول الله دا ترس درته وشي چې کده بنده څه شی غواړي کده الله څه غواړي ترس دغه اول چې ورځې نه د خلک ملنګان وته سجدې خانه کا در بار ته راشي بار نه وي په دغه ګرد وطن کې په خدای کې پر بل چا باندې بس دغه سي ضرورت یې لکه پر تا باندې الله پاک ته ته دغه شپ راخ نه تر کړ دی په چا دې نیت نه بجړ ګور سپتونه را شروع کړي نو خانه کا خو چې د مجلس د شروع سي هغه وایي په پای کې د درخواست پیشي دغه سره ولا کولای شي کوټه چې بس موږ په دغه ډول وطن کې ولاکه بل چاته مخ ګرځي نو خدای خپل د هغه صفاتو چې الله پاک ته د یو جوهر در کړی دی چې سائل زغملای شي زما ګر سره بل چاته مخ نه ګرځي دغه د کلی دغه مسكين او دغه در بدر خو نو ګرځم دغه سیس په ځای داد کوم زکو باندې پای خدای هغه دینو دی خو نه کړل لري نه لري بجې لري اس کار لري په دغه کلی کې د شلو کالو اوسېږي نو چی شي خدای هغه د خان یو زخه خیرات او زکات دغه ورکول کیږي د دغه قسمت څخه د اسپتونه را شروع کی په پای کې بروي ایال مشومغو په جوال کې ولاکه مو فړلاوه نو مال سره د دې کار په ورسي هغه ګرد مقدمات صفات تفارو الله عز وجل انسان ته شی وای کز ما څه شی غواړي ان په اول د الله صفات کې مشلاس نه کوته کو الحمدلله رب العالمین دا د الله صفاتونه شوې ورسته بیا د الله پاک محبوب پیغمبر چې د الله رسول دی پر هغه صلوات شروع شي وصلات و سلام علی رسول الله ته وایي چې ستا محبوب هم زما دغه رقم دوست دی ګوره دا صلواتونه پر وایه نو چې ستا دوست زما دوست دی یا الله ستا سلام یې وویل په پای کې نو بره ورته چې بعد زما وبخښه زما مور پلار بخښه دا خواستونه وروسته ورپېښېږي په پای کې بیرته خاتمه چې پر کول کېږي بیا د نبی علیه الصلات وسلام پر ذات اطهار باندې درود سړی لري چې په پای کې به وي وصلی الله تعالی دا د دعا د غوښتلو طرز دی صفت نو دې صورت ده صورت کوم صورت تعلیم المسأله د سوال د غوښتلو طرز در شي چې سوالونه په دغه رقم غواړي بس داسې مه کوه چې خانه کا تاسو بس موږ دا رقم شمو ته به یو شی راکړي کله چې دغه پر دماغ درنه پریوزنه دغه د پاره یو څه مقدماتي برابرول غواړي دا نه په د انسانانو کې مثال درته پیش کی مثال خو عین ممثل نه چې د الله څه شی غواړي اول د الله تعالی سنایو دا څلور نو مسوره د دې سورته لپاره دته نو مال نو مان کي ډیر اساس القران ورته ویل کیږي پنځم داسې هغه سلسله ډیره ده اساس د شي ته دا ورته ویل کیږي لکه دا خلق چې نه بروي نه د کور هغه بنیاد واچو بنیاد معنی اساس پښتانه بنسټ بولي ته دا به بولي خلق دې ته پجې کی بنیاد بولي هغه تعمیر چ پر ولر دا د ګرد قران کریم بنیاد دی اساس القران ده د قران څه چې مزامین دي دغه سورته سره اړه لري دغه سورته تفسیر کیږي تفسیر کیږي غرض یې برته دی ایاک نعبد و ایاک نستعین اخر دا خنو منسو وسره زو بلی خبرت هغه دا دی چې د انسان د فر الله عز وجل دوه کتاب را لري هیڅ انسان الله رب العزت په ورځ د قیامت باندې نشي کولای چې یا الله پاک موږ خونه ان پر خلکو نو څنګه مستعی عبادت کړو خود لا را څوره کوي یا مقبر ته سجده کوي یا مرمر ته سجده کوي یا مفرو فکر ته کوي دا بنا باندې د نه خلاصي الله ما دوه کتاب را لري دي چې تا کار نه ځني وخت ته ملامت عقل مې در کړی دي د دنیا کار کې څنګه زده چې په دغه ځای ته نه پوهیږي دوه کتاب څه معنی ته چې به کېدای شي دغه حکومتي دفترو ته ګایګې تللی یاس الته چې اسلحه باندې الته لیکلي چې د اسلحې راوړل منع دي دا د هغه کسانو د پاره لیکل شوی دي چې هغه تعلیم یافته دي هغه خط ویلی شي او پر دا بل بغل باندې ته ولو حل کلی ماشین لیکلی یا ټوپک لیکلی پر هغه چې لیکل شي بل سړی ته تخرو په اتورو نه پېژني مړ په دا چې لیکل په یړ داس خط پر کاش کې دلته دا شی مره کپه دان نه پېژني په ځینو ځینو د پټورو کې هلته سیګریټ لیکل اداره کم یو یراي ام په دا اکس کې ورسره برای د خط د چلی په پر کشتوي معنا چې ته سیګریټ مس کو دا د پټور میله مچ ټلا هلته بیا لیکلې په انګلیش باندې نو سموکینګ معنا دلته به ته چې نه کې سیګریټ په نس کې تعلیم یافته د اغه خبرې څه کار اخلي به تعلیم د اغه عکس څه کار اخلي په نور شي کته چې نه پوهیږي د مثال په تور یو ځای ځای مدرسه د سکول دی اسپیټال دی نو هلته لیکلې چې ته ارن بجانا معنا ده دا بل د پاره د بغیر کم شي کلی چې پیپر کې شي دا رنگونه بیا ما مریضان پازه بو متجبا پازه بو ګوره دا ارچا مراعات سوی دی رب العزت تم ته رقم دی او دغه جهان دی دا جهان یو کتاب دی دا شپنیانو د پاره د مزدورانو د پاره د دغه خلکو د پاره دی چې علاوه کار نه واخل ما و پیشن دا غ خپل نه دی جوړ سو دا یو جوړون کې لري که دا ګر د غ خپل جوړیږي زما د پاره دی کښنی خونه و تک خپل جوړش نه جوړیږي ی چې خپل نه جوړ نو داسې خپل جوړ سم د دې چې بزګرم کار اخسلای شي او شپانم کار اخسلای شي یت کتاب مشاهد وای پسترګو معلومیږي ار سره کې تعلیم ولادې کې به تعلیم دی الله پر پیژندلای شي یو کتاب مطلو چې تلاوت کې ځکه د قران دی په هر عصر کې الله مطلو کتاب را لېږل دی لکه تورات انجیل زبور دا کتابونه به د هغه کسانو د پاره چې ځان ته یو څه وای چې بس ما خو نو شکر سرګرونی ار څه وای لسم الله غوړي چې ار څه وای ستاسو به دا درو اخلي ستاده پاره دونه سهولت است تعلیم دا ګټه وکړه چې د الله د معرفت طریقه ته اوس په جی پی ګرځول شي دونه نو کې کښنی قران نو مستفاده جی پی ګرځي تعویز ځین جوړول شي چې په هغه کې د سره ارزای رګ سره در څور کیږي نو ته باید دغه څه ګړې په ګړې کار وخت ولې خو د دې چلاوت کیږي ارزای د سره ګرځول شي ته باید در هغه سړي خدای پاک شو او پیژنې ولې ستاده پاره مطلوب کتاب را لېږلې قران کریم په یو آیت کریمه کې فرمایي په سورته فصلت کې در 15 آیت دې سه الله فرمایي سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم علاوه جردی چې مجبور وونه وجه خلقته زموږ خپل دلائل د قدرت آیات جمع د آیاتنا دلائل د خپل قدرت او د معرفت فی الافاق افاق دغه اسمان زکه غر دریا وچ فدغ افاق کې بدت ز خپل د قدرت دلائل وروشه او فی انفسهم تبل زوی ز خپل ځان ته متوجه سستری چې څنګه کار کوي زړه چې څنګه کار کوي دماغ څنګه کار کوي دا لاس ته وګوره دا ګوت دا ګرد ستا په اراده چې خدای ته متوجه س خپل را پیدا کول چې دا سره کم جوړ دی دا خپل ځان ته چې متوجه سن الله او افاق کستر کې دی متوجه کی و فی انفسهم کسر په پټو کې در سره نه بس ځان ته متوجه سن الله او آیات ستا آیات منا دلائل کدا است چې متوجه است د آیات اطلاق په افاق کې وکي مش خو آیات دا غبرې شپه قران کې لیکل شوی خدام آیات الله هغه د افاق کې تم آیات وي غرض نه غټ آیات لیکل دي اسمان دی غټ آیات دي لمر دی غټ آیات دي مګر و دا ویل کېږي د آیاتونو د دلیل کېږي دا نو ګوره د سترګو د پاره جلا آیاتونه راځي لري چې دا جهان دي او ستاد د دماغ او د ژبې د پاره دغه آیاتونه دي نو الله وي موږ به ژر د چوي وروي نور ښکارا به خپل آیات په افاق کې او په انفس کې دي د څه د پاره حتى يتبين لهم انه الحق ترجيه د پاره چې بالکل ښکارا او واضح سي دي ته کوم خبره چې دغه قران حق دي د الله د طرفه څخه دي د الله وجود حق دي د الله وحدانيت حق او لم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد ایا کفایت بس والی نکیر د الله په خاطر باندې د الله په مبارک پر دې خبره چې پر ارش شهید دي الله یو خو نور کوي خو فقط د خبره بس چې زه پر دې شهید وکم چې دا رسول حق دی دا کتاب حق دی ایا دا بس نه ده ساده پر که هغه بس نه ده خو دغه آیاتو ته وګور پر دې بم د خبره زده کې نو د دې آیات تلاوت څخه زما اصلي هدف چی شو هدف مې دغه و چې آیاتونه کتابونه دوه قسم دي یو مشاهد کتاب دی او یو متلو کتاب دی کله دا کښنیانو سر نه په خلاصیږي د مثال په تور دکانو ته بګای گئی ورځي کپړه رانیسی یا تخته رانیسی د ایت ته په خلون بیان کوي برای دغه دغه قسم در راځي گئی گئی غلط په تا کتاب چر وخت چوا د دیوشته کتاب چر وخت اغه نو د نمونه پر بجو کوي فکران د تاړي دغه دغه دغه استو به ښکاره کوي وای زما په بیان کوي مړ نه پیړ چې دونه قسم در دای اکسونه جا دلتم الا عز وجل په بیان کنه په یجه د ملا د ناس کې وخت نه لري خو دغه جهان ته وګوره د واړه آیات کې چې دا خبره تیسې زده نو اوس دا خبره تیسې زده کی چې د هغه آیات پیدا کوونکی څوک دی د خارجي چې سترګ من میر دی د الله دی د قران را نازل وکي څوک دی د الله دی د دوغه دوارو هغه مصنف چې موږ ورته وای په خپل ژبه د دې دا یو دی نو دغه دوه آیات ټکر په ژوند نه سره کی دا ټکرګر سره نشي کولای چې بارو ساينس دانانو دا نظر ورکړی دی نو دا د قران کریم سره څنګه لګی ټکرير ولا ساينسان غلط دی چې نظر ورکړی دی د حقیقت په جهان کې او کشف کې شرط د قران سره ټکر ونه کی کته کارو کې دا خدای منل چې یو مسجد کتابونه جلته یو رقم وای دلته بل رقم وای رقم نسته پکښه کدا هیڅ خبره تاسو متوجه دي د دې د فارزي نمونه تشته وایم هغه دا چې وس دغه د قران کریم دغه د الحمدلله چې تاسو مخ ته پراته د دې د توري چې رئیس ثابت ولغدالی نه پوری چې راسه هغه توري چې ته لپس په کیردانه مره چې خمه خاط چې نوښته دغه رئیس صاحب کدا یو سلو سوار لستوري دي د ګرد جهان عناصر چې جهان ځنې جوړ دي ساينس دانانو تر یو سلو سوار لس بالا انکشاف نشي کولای نور څه شیان جوړ دي د دې ترکیب څخه جوړ دي از موږ چې زړه پر صفه خوای چې عناصر څلور دي او به د خاور د اور دی هوا یا بیا چې سینس طریقه وکړه غوی او په خپل ځان کې به سیکې نه دي دا په خپل ځان کې مرکب دي هغه په خپل ځان کې بیا ترکیب سوې دي او په خپل ځان کې مرکب دي پلانې نو دی چې دا شیان به سایت ته خلاص کړي یو سر سوار لس عناصر دي د ګرد جهان چیز نه جوړ دي الحمدلله یو سر سوار لس ستوري ده دا د غس فالتوب د موافقت سره راغلي سینس انان سوار لس وکاله با تحقیق کې دي چې ته ورسره یو سر سوار لس دا الحمدلله دا تور یو سر سوار لس الله تعالی دغه شی چې هغه مزه آیاتونه دي هغه آیاتونه د جسر جوړه راځي د دا د سو تور څخه جوړه ده دا د یو سر سوار لس تور څخه جوړه ده نو هغه عناصر یو سر سوار لس پس یې په سیګوره تفصیل ته موږ د نور سورتونو د قران کریم تفصیل دي د ګرد قران کریم سورتونو څو یو سر سوار لس چې دا کتاب چې دا کې ګورې د دې حساب مې وسلو سوار لس هغه د جهان د سچ شین زنجور یې هغه عناصر مې وسلو سوار لس دا یو اعجاز دی علم په قران کریم کې پروت کچا واقع تعلمونه کړي د یو ډاکټر خبره د وسمر دی خدای پاک دی او بخشي نو د نو کې په شدید لاجال برال د ډاکټر نو ګر سره څو څه چې دی به کافر کیش چې دته د الله دا قدرتونه د انسان په بدن کې معلوم سي او دی به الله پاک نه مجدا به څنګه انسان نو ساينس دا نن دا غره کم دی اسه طریقې وکي اخر چې پر کتاب مخ راوړې چې په والله لازم چې دا حق دی د الله د طرفه څخه دی دا د نبی علی سلام د دماغ جوړ نه نبی علی سلام عناصر کله کته یو کله کله دا ټلیسکوپ تر لودي چې شام پکشي کې وګوري چې دا د کله دا د جهان تصفیه ده تحقیق سینسی پیغمبر نه درلودي خو امي ونه چې د مور ازه جدار یو تعلیم نه وکړ او د سیو کلام ویل چې سور لس او کاله بعد د جهان هغه آیاتونه مطابق سره کیږي خدای د نبوت صادق نه شده کدا اس په خبره تش په دی جست مال دا حرکم یو سلو سور لس خپل د قران کریم سورته یو سلو سور لس په ګرد کتاب ام در شي چې هغه د جهان آیاتونه چې مشاهده دي د غوهم اصلي اساسي چې دی هغه څو دی یو سلو سور لس په دغه حروف پیدا تا وش کپه بر عبارت ورته وګوره د قران کریم د دغه سورۃ چې د موږ د ګرد کتاب اساس دی تدا او بنسټ دی د دې آیاتونو او دانی دی الحمدلله په دې دنیا کې چې دی دلته د دا ګرد جهان چې دغه هغه مزکه چې هغه انسان ژوند پر کې د مزکه چې د سلوري سیته ویشل چې پلا د مزکه غټ ګند کړه د سینمې کې به د سینمې کې د دې یو څل رمه کدار چې د وچه د پر دې باندې انسانان ژوند کې دا نور خو مغموره ده معنا غټه ده په اوبو کې معموره ده دغه څلور څلرمه ایساچ ده چې د انسان ژوند پرکی د بیا دی او اقلیمه ته ویشل د په اعتبار د هوا چې دغه مزیک دغه ځای ترجه ځای پر دغه آب او هوا د انسانانه پر دغه رقم راوځي حیوانات یا دغه رقم ځنګلونه اداره بیا بل اقلیم راځي لری چې دغه آب او هوا دغه رقم دغه نباتات دلته واده کوي دای بیا نکي دغه حیوانات ته ژوند کوي ستای بیا نشي کولای نه ځینې مرغان صف بل نوي کې اوسې خو مرغ راړو کوي چې ته ناراضي دا وی دلته زما ژوندۍ ډیره ګرانه ده هغه آب او هوا د سره برابر ده د دې ځای مرغه الته لزم نو دا او اقلیمه دغه او اقلیمه ته په دغه الحمدلله ته دغه اشاره راځي چې جهان چې او اقلیمه دی او هغه خو مشاهد کتاب دی د دې کتاب هغه اساس هغه زړګي هغه او آیات دی په جهان آیات کې یو اقلیم په اشاره کړي یا کده بری اعظم باندې پیژنې د او بری اعظم چې په جوزه کې کیسته هغه مشاهد کتاب دا مشاهد کتاب دی جوړه جوړه غوښ په غوښ سره راوړي غلطی نه سره پکښ راځي که غلطی پکښ کړاله غلطی د اغه سنس دند د پیښه سره هغه خطا وته لري دا نه معنی چې قران غلط دی غلط سوی د قران شین اساسي پراته جنو نو کدای چې دا خبرم تشته معلومه سوی ده دا مال د اغه مشاهد کتاب سره ټکی په ټکی روان شو وس راځم و دې خبرې ته ځا ترجمه ته راځم د بسم الله ترجمه خو ما بل ورس کړی و چې بیرته زه بیا درته و شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی خدای مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر ار موږ خا شروع کول دلته ول ستاسو ساده په پوسه کې علمي ترجمه کوي نو بداس وای چې خاص بسم په نامه سره الله یا الله الرحمن الرحیم شروع کوم اشروع کوم ورسته وای خاص به اخواته کېږي خو خلاص به ته خبره بیا د بل ورځ راغزم چې بسم یې شروع ترجمه په شروع کوم مکه چې بسم زه شروع کوم جلا شي أغاغ تقدير دي سيدي ورسره رجل رازو الحمد لله ده. الحمد لله رب العالمين الحمد طول استايين هر پرد افراد ده استايون وده سنا وده صفات ده ثابت دي ازرو استحقاق لله على عز وجل ده دوي خبر استحقاق ما ورسره وواه لك ده مثال فتوى سره يو كمال لري كمال چه لري باره مزدوران ورسره مزدوران چرا وسته یو پر د تعمیر پر ځکه چې لرګي ورلګي یو پر یو کار مقرر کې بل پر بل بل پر بل یو څومره دی پېږی کې نه پد ځینو تعمیرات کې لرګي ټک وخلې تختې جوال تور کړي نقشونه په کې را وسته یا د سیمېټو کار کې مزدوران شاګردان ورسره دی هغه مستری هغه اصلي ماهر چې دی هغه ورته شي دسه د ځای چې جوړ سي باندې انعام ورکړي دا انعام قرار د مزدوران ته یاره لکه ته هم دا رقم نقاشي کړي د لسې او لسې بل تور کې مګر دا د ګرد انعام وړ او استاد دی تدې استاد جلا کې به زه د نرزي بولم چې دا کار وکړي د استاد تر نظارت لاندې د دوه نجلاور ویل کې خراب په غبر سره ځدا چې په ګړي بت سره ورساب کې نو اصلي استحقاق د استاد دی مګر و کې خو مزدور ته مرکول کې انسانان هم درک استاد سنا زوام سپات کې کوم چې یاره عجب شه سخي دی عجب شه عالم دی عجب شه مجاهد دی دا و ابل بعد ابل سپات کې عجب شه سخي دی ابل خدای غنډې تا اگر د سنای استاد دی خدای د فرجده خدای بندگان لپاره د پلان خانه کا سنای و د پلان ملا سب سنای و د پلان تبلیغ سنای صفات یو کی څه شبا یعنی و خدای اگر د صفاتونه چې کول کیږي استحقاق د ولا کدي استحقاق د رب دی اگر رب د استعداد پکې کیږي کدایس په مضمون پوه شو دا چې موږ دې ته ګو دا مال ظاهری ده ته چې دا غو مستری وو مزدور ته انعام ورکې ګو که هغه ته دی ورکې هغه مزدور ته برای ګور زماده سر خواستونه کوه دا دی خلک داس شو ډوډۍ هم درکې شو انعام هم درکې دلته دا غسه ده نو تیس په دام ځکه چې ګورې خو موږ دې انسانانو حمدون ام وایو د دې انسان حمد معنی د یو چا ثنا او ستاینه او صفات کول دا غش صفات په خله باندې بیانول نو دا ټول چې دی استحقاقا الله لره دی نو هغه سوال په دغه څه چې هغه دی په جهان کې د نور خلکو د فرض دغه د فرض دا غسل کې استحقاق به ته چا دی د الله کې دایس په مضمون پوس یو سړی کتاب ګوري دا څه شرونه و بس دا کار مې ځنی وخت دی دا باری کنه وشته مې عمر ته وکړ د بل یخ کېږي الته ناس دی دا رقم شه بس پتاوي مې پیدا کی بس مې ځان ورته توت کی دا وای وس دا ګرد صفاتونه د لمر دی رونا مغره ایله کړی ده د پتاوی ایم لمر جوړ کړی دی چې د خپل شعاو سره منعکس ولې په دا کونج کې انسان په توت سي په نرونا په خپل ځان کې یو شی و نه درته پتاوی جوړی دی چې لمر نه وي اصلي صفات به د لمر سوې چې نن داس شغل لمر ایو ایما شنه وشته ورته کړبل ایما شزان ورته توت کې منګر په ظاهر خلک لمر نه یادي یو داس شرونا او بل داس شپتاوی دلته د ګرد انسانان چې دا څه چې کمالونه لري د الله تعالی طرف ورکول سي چاله چا تنور کی استرګي امرنجي چې به امکار وکړي چې ماغم کار وکړي چې ونه دې دوه په فرق نه کیږي نو دا کتم د انسان چې شکایت حمد ثنا او صفات وای داد الله دی نو په ترجمه کې به څنګه وای الحمد ټول استاینی ثنا او صفاتونه دا ثابت کی چاته لله الا عز وجل ازر استحقاق حق د دې دا د دې ګردمه کم الله رب العالمین چې دی رب دی د ټول مخلوقات رب دی د ټول مخلوقات پرورنده دی د ټول مخلوقات په تفسیر روح البیان کې قصره وړې ده باره وای چې در جره به تربیت پوری رب چې دی تربیت څخه تربیه روزنه چې شته ورکی جو روزنه داده چې یو شی باندې ته اختاسه قرار قرار پر سبیله ده تدریجی او هغه خپل کمال ته ورسه زه به نمونه درته هم دغرا ولاریج په لزبان بس یو زونه پیدا کې د کړو یا نیمانه په مزه کې کې ښیر دي بس تربیه د جزای شروع سه دینه بار ساري اراز راځي اوی پونګانی وولي ته اجرنګ سر رئیسته د دغه وخت د تر نظر لاندې دي بس چې لرنو کې سره دوبلګ کې لرنو کې سره غټیږي بار بیا دی راځي او بخور کې چې کې پوجي هم کې اخیره بار واړی در خاورې لاندې کې داسې جوړنګ دار کم لاړس تر هغه وخت د واپاشي کې ته څو چې د خپل کمال ته ورسې چې اندوانه بار ځنی راشکي یا باغوان درخت ته متوجه دي لښته چې ښه شو دی غیر ورځ ورته متوجه دي پوجي کې عبور کې تر څو چې غټیږي چې بیا دی سی باندې شکی پټه کوي او کې هغه کمال نو یو شته متوجه کېدل داغه پالن او روزنه کول چې څه چم په وکی چې خپل کمال کې ورسه مگر په خپل خپل نه کیږي په سبیل د تدریج الله د جګر د جهان د تربیه او روزنه کوي کښنه ته میجت مارته لړم ته میجت واشته او ارشته متوجه دی الله عز وجل دا د دې اراده ورته مبذوله ده هغه تربیه کې چې کار څنګه ورته سي کامل شي نو د دې پر مال قصه چر اوړي هغه دا وای کارګي چاول د واره چان واشي دا د دې طبيعت امور پلان برز نه بلاش کار پریشت بس هغه کی شان سه بالا پر د باندې دارز چې عمل خور تر اوړي دا نه ور تر اوړي د چټي دي اوس خدای مړ کیږي دا چې الله رب العزت بیا دا حکمت پر د دوغونو غماش را کوټه کې غماش بیا خدای سر چې دی خچو کې پروت چې دی وخره د دې بیا کار دغه دی هغه چې خاتم لك چې خاتم لك دغه غماش در هغه وخت پر د باندې راځي چې دی په بونو پټ شي هغه مور پلاته دا درک مال میږي دغه وخت بل چې راځي بر دې غټ بر سر راوړي ولارس پر بیا سپارل بل دې بیا غمه دي چټي نو اید الله عز وجل هغه د کارګچ چې په زالګي کې ير نه دی اغه د د خوراک ملایم کوس الا پاک چدی اوس کده غټ غټ جوړو باران پر کول خود نه سو خوړل نو غماش د الله په مخلوق کې د شی د چاغه ورته مسخر گشته بر ازیه د سبي استفاده ک نو غماش خو دغه نه تر روان ده الته د ابل په ذکر راچول چې دغه دی ور دی غم لې پر کې خوري خپل ځان پر چلی نو الله تربیه دغه رقم کې د اغه لغړی چې څه ونس راس خپل په کور کې ورته وګورو کښنه چې د مور په نس چ کوم وخت د جردون راځي کیږي چې د اوس به نو مور د زیږی پیدا کیږي وخت لا چې ډاک ټاک ولاړې زخره نیول سوې یت څه کې پر مرزي نه تاوه نشي دا څه پدې شه زوسول یا پدې غوا باندې دا څه وسو خو الته الله یو مخلوق پټ چې موږ د سترګو نه اندي هغه را روان دي د روزي انتظام وخت لا ورته سوې دي چې ما زه راس چلم زدي د استقبال د خپل کې تور اچي چې ما زه مور دې چې دې پویږه بل الله پاک پتر تا دا او شو ولې نو الله تربیه د عالمینو کې درته د الحمدو ترجمه ته راځم چې حمدونه معنا ګوره دا استغراق سو هغه چې ار پرد افراد د حمد یا الحمدو جنس حمد چې دی دا اوغه جنسي الف لام دی هغه ته اشاره ده دا ټول ثابت استحقاقا چې لله الله در الله هم پیژندل چې الله د فرد دا عالم دی شخص دی نوم دی نو ولی گرد داده دی چه پیشت دای دلیل دی رب العالمین خدا گرد عالمین و رب دای دینو پا دی کم تا شکل داره چه تا تیو چو که ولا رو ریدر که زرا دا که خدا اصیر برا تی احسان تجربه که منی چنو دا خدا دی احسان دی چیز ما سره کی امدادی را سره کی که چو که احسان پراموش یا نخبار خلق دان مکارام بول نو الله چې د کښنیوالې د سړي تربیه کې د وجود یې له الله درکړی دی بیا چې پسې غټوي نو د هغې احسان که څوک دغه کوي یېریي شکریانه ادا کوي حمدانه ادا کوي نو هغه خو سل په سله کې نمک حرامه ده په ترمذی شریف کې حدیث دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې څوک د انسان شکر نسي ادا کړی د الله هغې بیخي ولاکه ادا کوي ولې د انسان احسان پر تا لږ دی نو چې د جله شکر نسي ادا کولی د الله د احسان و شکر ادا کولی سي بېخیه نسي ادا کولی نو خلاص د خبرې دغه آیات اوس موږ ووایه ترجمه مو زده سو ټوله ستاینې الله لره دي ولې الله لره جګر د استحقاق د لارې وم دغه یې دلیل دی خو رب العالمین خو پالونکی د ګرد عالمینو دی نو د دغه چا صفت سړی نه کوي بالکل یې باید وکړو صدق الله العلي العظیم.